Kondima mobali ya mboka ezali se pasio lokola na yebi ebali misusu ya lelo osala kokosa basi yo nde nakobala yo soki mpo na nga maria on va se marier esukase na nzela epai akutinga kopo ya vino soki ekamati mobali ya mokau ye akoyebisa mwasi ndenge mokili ebandaka lokola ye moto asala nyonso ya mokili nyonso mpo na kouye mpe koloba nsima oba se marie suka na likambo oyo moka monene mobali oyo basi mpe bazali koluka mbala ya yo na kati wana monsieur oyo otika kozela ngai nayebi yo kala onva se marie nayebi yo kala kata naboyi kobala yo na likambo oyo toka monene mobali oyo basi mpe bazali koluka mbala ya yo na kati wana monsieur oyo otika kozela ngai nayebi yo kala monsieur on va se marie nayebi yo kala tata naboyi kobala yo We'll be right back.